muhabbat yolg'onlari. Nini kulga qo'l solib topganim bo'ldi tikan, nini ahlab qolib o'pganim chiqdi inon. Nini kulga qo'l solib topganim bo'ldi tikan, nini ahlab qolib o'pganim chiqdi inon. Ko'nglimning azonlari muhabbat yolg'onlari, ko'nglimning armonlari muhabbat yolg'onlari. Yondiradi kuydiradi muhabbat yolg'onlari, yondiradi kuydiradi muhabbat yolg'onlari. Muhabbat yolg'onlari yondiradi, kuydiradi muhabbat yolg'onlari. Voy yondiradi, voy kuydiradi muhabbat yolg'onlari.